राम यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 12 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम सर्वान कुमार स्तर के निष्प्रिय विहाय कामा कामना है न मन में इच्छा पूछा क्या है इदम में स्याद इतिच्छा काम शब्द काम शब्द करके किसको लेते हैं कि ये होना चाहिए ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए ये जो मन में इच्छा है इसका नाम कामना है इसको कामना कहते हैं। जो भगवान कहे जो होना चाहिए जो स्वतः होता है जो होना चाहिए जो लोग करते हैं जो होना चाहिए कर्म योग में लोग करते हैं जो होना चाहिए ज्ञान योग में जो हो रहा है होना है जो होना चाहिए और भक्ति योग में भगवान की मर्जी में जो होना चाहिए हमारे लिए यू होना चाहिए नहीं होना चाहिए नहीं ये बंधन है। मैं मोर तोड़ते माया मैं मेरे की जीवड़ी गड़बंदी संसार दास कबीरा क्यों बधे जाके राम आधार तो मैं मेरे की जीवड़ी ये मैं मेरा ये रस्सी है ये मैं मेरा मजबूत होता है ऐसा हो जाए ऐसा न हो जाए इस बात के रखने से तो विहाय कामान या सर्वान ऐसी सब कामनाओं का त्याग कर दे तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण में आरंभ में यही बात आई है कि प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान ये उपक्रम हुआ है स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का तो वहाँ भी प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिव आत्मना तुष्ट स्थित पर ग्रस्त दोचते तो उपसंहार में यही हुआ कि विहाय कामान यह सर्वान और कामना के बाद में स्प्रिया होती है वो सूक्ष्म है मन इतनी तो आवश्यकता है इतनी बात की जरूरत है ये स्प्रिया है जिसको अपने परवाह कहते मेरे को क्या परवाह है तो इतनी परवाह तो भाई भगत पर रोटी मिल जाए भरत नहीं पास में तो चाहे मिट्टी रह भी हो कुछ मिला सो जा काम चल जाए तो इस स्प्रिया को भी न रखे कामना स्थूल होती है उसे स्प्रिया सूक्ष्म होती है तो ऐसी स्प्रिया का भी त्याग कर दे हो जाए तो अच्छी बात न हो जाए तो अच्छी बात कोई वस्तु मिल जाए तो अच्छी बात न मिल जाए तो अच्छी बात क्योंकि इच्छा मात्र से मिल जाए ये तो कायदा है नहीं मिलने वाली है तभी मिलती है इच्छा न करने पर मिलेगी इच्छा करने पर भी मिलेगी और नहीं मिलने वाली है वो इच्छा नहीं करने पर भी नहीं मिलेगी इच्छा करने पर भी नहीं मिलेगी तो मिलना न मिलना ये इच्छा के अधीन नहीं है इसका संबंध इच्छा के साथ नहीं है ये भगवान के विधान के साथ है तो फिर विधान में प्रसन्न रहे अपनी इच्छा करके अपनी फजीती क्यों करे अपनी बेइज्जती क्यों करे हो ये सोई राम श्री रस राखा भगवान ने रस कर रखा है वही होगा तो अपनी फजीती क्यों करे अपनी बेइज्जती क्यों करे ठीक है बड़ा यूँ भी वाह हुआ यूँ भी वाह हुआ अच्छी बात है तो फिर निष्प्रिय हो जाए परवाह नहीं रखा। ये तो न प्राप्त हुई है उस अप्राप्त के लिए दो हुई। अब प्राप्त के लिए दो बात कहते हैं निर्ममो निरहंकार। प्राप्त जितनी वस्तु है उसमें मेरापन होता है, वो भी मेरापन होता है क्योंकि मेरी है नहीं। आए थे तब कुछ लेकर साथ आए नहीं, और जाएंगे फिर कुछ साथ लेकर जाएंगे नहीं। तो जब है हमारे पास तो ममता करते हैं तो मुफ्त में फंसते हैं ना, ममता करने फंस जाते हैं। जिनमें ममता नहीं उसमें फंसते नहीं। अब यहाँ पंडाल में बैठते हैं, पंडाल बना रहे हैं, ये सब तीन ये मेरा है, ये परवा है, इसके बैठने के लिए जरूरत है, ऐसे कर तो फंस जाएंगे। मेरा है तो ज्यादा फंस जाएंगे, मेरा है ही नहीं चला उठ जाए चलना रह जाए। वस्तु जो पास में है, कपड़ा है, बर्तन है, कोई थाली लोटा आदि कुछ है, अच्छी बात है, नहीं तो हाथ नहीं खाने क्या जो बहुत मिलेगा, ऐसे निष्प्रिय हो जा और फिर निर्मम है उसमें ये बनी रहे। क्या क्या बनी क्यों रहे भाई, नहीं बनी रहे तो बनी रहे इस इच्छा से, कोई चीजें बनी रहेगी और इच्छा नहीं रखेगी वस्तु में चली जाएगी, ये तो कोई कायदा नहीं है। हम इच्छा रखे बनी रहने की तब तो रहेगी, और इच्छा नहीं रहेगी तो रहेगी नहीं, ये तो कायदा नहीं है। तो ममता वाली चीज भी रहे न रहे ये निर्मम होना है। ये निर्मम के बाद में निरहंकार, अहंकार रहित होना है। तो अहंकार में पहले अभिमान होता है, वस्तुओं को लेकर जो अपने में भारीपना मालूम देता है इसको अभिमान कहते हैं, दर्प भी कहते हैं। ज्यादा बढ़ जाए परिवार और संपत्ति, वो घमंड होता है, वो भी न हो। और अहंकार होता है भी इतना मैं हूँ ऐसा हूँ, ये अहंकार भी नहीं। तो अहंकार क्या, ये अहंकार ही संपूर्ण संसार की जड़ है, अहंकार से ही संसार अवलंबित है। ये जो ये दम दागित है जगत का, तो वो जो परमात्मा की प्रकृति है परा प्रकृति, वो अहंकार के साथ मिलकर अहंकार मूल आत्मा करता अहम इति मन्यते मानता है। तो ये अहम अपना नहीं है, जैसे ममता अपनी नहीं रखते है ममता, ऐसे अहंता भी अपनी थोड़ी है, ये भी प्रकृति है। हम तो अंश परमात्मा के है ना, हम तो हमारा नहीं है, हम तो भूमि राखो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देव चर अहंकार इति अम्बे धन्ना परिदृष्टा। ये आठ प्रकार की भेदों वाली प्रकृति अलग है, ये तो हमारा स्वरूप नहीं है। तो अहम भी अपने में नहीं है, तो अहम अपने में नहीं रहेगा तो क्या रहेगा भाई। निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति, तो शांति हो जाएगी। एक कायदा है आप ध्यान देकर जो सुने, ये जो प्रकृति की चीज है इसके साथ संबंध होने से अशांति होती है, इसके साथ संबंध नहीं है तो शांति स्वतः होगी। मनुष्य शांति तो चाहते हैं, परंतु संबंध रखना चाहते हैं शरीर के साथ, पदार्थों के साथ, कुटुंब के साथ, वस्तुओं के साथ, मान बड़ाई के साथ, नाम रूप के साथ संबंध रखना चाहते हैं, इन संबंध अशांति रहती है। प्रकृति के साथ, प्रकृति कार्य के साथ संबंध छोड़ दो, अशांति नहीं रहेगी। निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति, वो शांति प्राप्त हो जाता है। ये बड़ा भारी बहम है, आज अगर ख्याल कर ले जान ले तो बड़ा अच्छा है। समझ रहे कि जो मेरी चीज है ना, ये मेरी स्प्रियार ममता है, इससे अशांति पैदा होती है। मेरी नहीं होती अशांति नहीं होगी, जहाँ हमारी नहीं वहाँ चली जाती वहाँ अशांति होती है, हमारे हमारी चीज चली जाती अशांति होती है। तो ये निर्मम हो जाए और निरहंकार हो जाए, अहंकार की गोविंद, अहंकार होगा तो क्या होगा, सम्मान करेगा तो खुशी आएगी, अपमान करे दुखी हो जाएंगे। अहंकार होने से, अहंकार नहीं होगा तो कोई शांति दो, कोई आदर करो चाहे निरादर करो, मर्जी जो भी करो, अपने क्या मतलब है, अपने क्या तो आदर्श है, क्या मतलब है, क्या निरादर्श मतलब है। तो निरहंकार हो जाए, जैसे कोई थम्बे का आदर करे तो मौज न करे तो मौज, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे थम्बाई है शरीर और क्या है, अपने साथ में मिल गए तो मैं हो गया, तो मैं इसमें नहीं है तो है तुम ऐसे ही मुर्दा जैसे, उसमें क्या है आदर करे चाहे निरादर करे, जो है तो मुर्दा पहले ही, पहले मुर्दा वही मुर्दा होता है, नया मुर्दा नहीं होता है, पहले वही मुर्दा है, पहले से ही है तो मुर्दा ही है, थोड़ा प्राण चलते है श्वास तो जीता कहते हैं, प्राण निकल जाते तो मुर्दा कहने लग जाते हैं, तो प्राण निकलने न निकलने से फर्क होता है तो वो कहो ही प्राण रहते हैं वो तो वही है और प्राण चल जाता है तो वही, तो अहंकार भी छोड़ दे अपने में जैसे मरने वाला छोड़ देता है, तो छोड़ देता है तो ये छूटने वाली वस्तु है, नहीं तो मरने पर भी छूटती थी, छूटनी चाहिए नहीं पर मरने पर छूट जाती है, तो छूटने वाली चीज है ये, पर साथ रहने वाली चीज नहीं है, आम है निर्मो निरहंकार वो शांति की प्राप्ति हो जाती, निर्मो निरहंकार क्या होगा तो क्या ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति है, निर्मो निरहंकार होगा ऐसा ब्रह्म स्थिति, निर्मो निरहंकार 71वां श्लोक है, ऐसा ब्रह्म स्थिति है 72वां श्लोक है, ये दूसरा अध्याय पूरा हो गया, ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ नए नाम प्राप्त हुए, इसको प्राप्त हो जाते मोह नहीं होता, ये गत्वा न पुनर्मोह एवं आशीर्वाद पर फिर पुनर्मोह नहीं होगा, क्योंकि अपना है ही नहीं तो ब्रह्म में मोह कहाँ है, कि ब्रह्म में अहंकार है क्या, ब्रह्म जो परमात्मा परिपूर्ण है निर्गुण परमात्मा उसमें कोई अहंकार है कोई अभिमान है, है वो है बस है उसमें कोई अहंकार नहीं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नए नाम प्राप्त भी हो जाती, इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता, स्थित्वा श्याम अंतकाल में भी, अंतकाल में भी ये हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, अंतकाले पी कहने का तात्पर्य है कि पहले हो जाए तो आनंद की बात है, अंतकाल में हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो, क्यों ऐश्वर्या भी नहीं, ममता नहीं, आश्रुति नहीं, कामना नहीं, गुणों का संग नहीं, कारण गुण संग से सदा सदी होनी जरूर, ये गुण है अहंकार तीन तरह का है, ममता भी है, सब गुण वाली है, तो इसका त्याग करने से गुण रही है न रहित रहे, गुणों का संग नहीं रहा तो फिर पैदा कैसे होगा, शांति मत गति और फिर ऐसा ब्राह्मी स्थिति पात्र नहीं नाम प्राप्त विमोह थी स्थित्वा से अब अंत काले भी निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, तो अंत काल में हो जाता उन्हें पहले ही कर लो, अंत ही तो है तजेंगे पामर तो नजे अभित है, पीछे पीछे छोड़ेगा शरीर तेज छोड़ दो, पहले छोड़ दे वही बढ़िया है, वही उत्तम रीति है, हमारी ये संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये पहले छोड़े उसकी बात भी है, विवाह होता है उसमें एक नया बंधन होता है, अपने शांत रहे अकेले रहे फिर विवाह किया तो बंध गए, अब बंधने के बाद उगर जो कंगन होता है ना, अपने कांकन डोरडा कहते हैं मारवाड़ी भाषा में कांकन डोरडा, तो कांकन डोरडा खोले तो पत्नी का तो पति खोले, पत्नी का पति का पत्नी खोले, तो पहले खोले उसकी बात भी है, पीछे खोले वो हार गया या पहले खोले वो जीत गया, तो ये बंधन जो पहले छोड़ दे मन से अपना नहीं भाई, अब ये संबंध किया शो किया बाल बच्चे हो गए, अब जय राम जी की तुम तुम्हारे राम हमारे, ये कर दे बस, जो पहले से ही कर दे तो जो पहले कर दे उसी बात भी है, तो सामने छोड़ दिया बस, फिर बंद पहुंच करो, फिर बाण प्रश्न हो जाए, फिर संन्यास आश्रम हो जाए, कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी को संबंध नहीं, तो देहाय कामान यह सर्वान कुमांस्तति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मदि गच्छति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पात्र नहीं नाम प्राप्त सत्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मिलती, अंत काल में कभी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति है ही, या ममता अहंकार जो थी इसने संबंध जोड़ा था, ममता अहंता का त्याग कर दिया ब्राह्मी स्थिति सुधे हो गई, अहंता ममता से तो शरीर में स्थिति है, मैं और मोर तोड़ते ही माया, ये तो माया है, माया से नहीं तो हो गया, फिर भी ना फिर मैं बोलते माया ऐसा ब्राह्मी स्थिति जो इसको छोड़ कर दे शांति होती है, शांति मिलती है उस शांति में भी राजी हो जाए तो बंधन कटता नहीं है, शांति में भी राजी नहीं होना चाहिए। शांति है वो भी कोई वास्तव तत्व नहीं है, शांति नाम त्याग करने शांति होती है, अट्ठी पैसा भी त्याग शांति मिलती है कि नहीं, त्याग में शांति है, बुरी चीजों भी छोड़ दे शांति मिलती है, छोड़ दी जितनी शांति जितनी छोड़ दे शांति हो जाती है। लड़की अपने माँ बाप भाई भौजाई वो छोड़ देती है ना तो वो आफत मर जाती है, उनकी चिंता मर जाती है, माँ कैसे है, बाप कैसे है, भाई कैसे है, भौजाई कैसे है, भतीजा कैसे है, छोड़ दिया शांति हो गया, खुद हो गई, अब नया पकड़ लिया वो एहसास है, ससुर है, देवर है, देश है, ये नाम है, जैसानी है, तरानी है, उसको पकड़ लिया। तो पकड़ना तो छोड़ने के लिए पकड़ना है, पकड़ने के लिए नहीं पकड़ना है, हमारी संस्कृति ऐसी सही सब ही पकड़ रहे छोड़ने के लिए, छोड़ दिया अपने कोई है ही नहीं, बस फिर मौज से मरो, ममता मौज में नहीं मर सकेगा, बड़े दुख पाकर मरेगा, क्योंकि एक चीज भी चली जाए तो दुख होता है, सब की सब चली जाएगी, न देश है न देर देन रही न सासू रही न नंद रही न पति रहा न पुत्र रहे न शरीर रहा, कैसी आफत होगी ना, सब सोच चला गया हमारा, तो हमारा सब सोच हमारा पहले से ही छोड़ दे दुख है, स्वयं चलता ये थे सब सुख मनंतम विदधति, स्वयं इनका त्याग कर दे तो बड़ी शांति मिलेगी, मौज हो जाएगी आनंद, नहीं तो अशांति को छोड़ेगा जरूरी, छूटना तो है ही, रख तो सकते नहीं, हम नहीं छोड़े ना वो छोड़ चला जाएगा तो अतुल परिताप आए मन से, बड़ा संताप होगा, मेरे बेटा था वो भी तो मेरी स्त्री थी, मेरे पति थे, मेरे सास ससुर थे, मेरे नंद थी, मेरे जेठ देव जेठानी देवरानी थे, उनके बालक थे, किसी की ताई किसी की चाची हुई थी, वे चले गए, ये मेरा घर चला जाए रोना पड़ेगा, पहले से ही अपने आरंभ कर दे, ये तो जाने वाली है, अपनी मारवाड़ी कहावत है, आशा तो ढूंढने वाली है, आशा तो ढूंढने वाली है, पहले से ही सावधान रहे, आशा तो ढूंढने वाला है, तो पहले से ही अपने सावधान रहे सदा से तो बड़ी मौज रहे, यही सत्संग तो यही है, जो अपना नहीं है उसको न मानना सत्संग, और अपना है उसको अपना मानना सत्संग, अपना नहीं उसको नहीं मानना भी सत्संग है, क्योंकि संग तो सत्य के साथ ही होगा, असत का त्याग करने से, असत का त्याग कर सत्संग हो गया, सत में स्थिति हो सत्संग हो गया, असत है हमारा नहीं है हमारा नहीं माना सत्संग हो गया, तो हमारा जो स्वरूप शांति है वो निर्दोष में सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता समत्वम योग उच्यते, उसको प्राप्त हो जाए और तुम विद्या दुख से योग संगीता हूँ, तो अपना नहीं है उसको त्याग देना सत्संग, अपना है उसको पकड़ लेना अपनी सत्संग, तो अपने तो परमात्मा है उसका अंश है, ये सत्संग हो गया, संसार की प्रकृति की कोई चीज अपनी नहीं है, उनके सत्संग हो गया, और अपनी माना कुसंग हो गया, तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज अभी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज और अभी सुधर जाए, दर्शन तो अनेक जन्म लगे हैं, जन्म अनेक लगे हैं, छोड़ने में समय नहीं लगेगा, क्यों पकड़ने में परिश्रम पड़ता, छोड़ने में क्या परिश्रम है, पकड़ने में परिश्रम होता है, छोटा कितनी बड़ी हुई हो नहीं छोड़ दिया, क्या हो राम को नाम जब मैं इनका नहीं हूँ, मैं राम जी का हूँ, राम जी मेरे हैं, माता जी का अंश हमारे से मतलब क्या भाई, कभी साल पद आता है कि मारवाड़ी भाषण पद है, मैं तो न्यारा हो श्याम जी, मैं तो न्यारा हो श्याम जी, साहेब जीरी सौगन में तो न्यारा हो सा जी, मैं तो न्यारा हो सा जी, मैं तो न्यारा हो शादी हर्षाय वजीरी शोगन मैं तो न्यारा हो शादी बेड़ा घने ही देना अब खड़ा अब पूरा धाप गया बेड़ा रह करके धाप गया अब तृप्ति हो गई अब न्यारा हो समय तो जुदा घर से मैं जुदा मारना जुदा घर से मैं जुदा मारना न्याद हो जाती कैसी बहुत बढ़िया बात कितनी बहुत बात है और अभी अभी इसी क्षण चाहे कुटुंब नजीक हो चाहे दूर हो अपना नहीं है सम्मान ले फिर कोई मेरे कोई जन्म में क्या फर्क होता है जो साधु हो जाते हैं सच्चे हृदय से उन्होंने घर वाले सगले मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है चाहे बहुत बढ़ जाए पर जाए तो क्या हुआ घर वाले धनी हो गए तो अपने क्या मतलब सब निर्धन हो गए अपने क्या लेन देन है अब सोरी सास चली गई अब घर वाले रहे तो मौज है नहीं रहे तो मौज है थोड़ा संबंध रहता है क्यों वो ने कुछ देना देना देते हैं वो बेटी को देता रहता है कहते छुछ दे दिया गया ये दे दिया गया हमको दे दिया आप हमारे ठीक रहती है छुछ मेरा अपने पहले लिया है वो छोड़ना है फिर नया क्यों लेना है वो कर्जा तो कर्जा चुका दिया फिर नया कर्जा क्यों करना दुकान उठानी होती है ना तो जिसका लिया उसको दे दो दिया उसको छोड़ दो दुकान उठ जाएगी नहीं दुकान उठेगी नहीं लेना लेना बना रहेगा लेनिया लेनिया है जय राम जी कल नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है सर।